Barragán la va a centrar sobre Negredo. Negredo que fue un control en el pili. Pega Negredo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Quin Chicharro! Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Gol calça, mocador, sempre es talla en la pilotada llarga sobre Álvaro Negredo, la para en el pit, deixen caure el cos en posició acrobàtica, rebenta la pilota, a la qual només pot respondre amb una mirada Diego Mariño, convertint-se en el tercer gol del partit. Marca el València, marca Negredo, València 3, queda 0.